दही वाली आई, दही लो दही। अरे हे गौरी, अरे तनी हेने आवा हो हेने, देखी तुहार दहिया कैसन बा, मीठ बा की खट्टी। माल बाटे मोर चोखा, माल बाटे मोर चोखा, कर जाऊ दे बैना धोखा। माल बाटे मोर चोखा, कर जाऊ दे बैना धोखा। आज माला चाहे डाल के अंगुरिया, आज माला चाहे डाल के अंगुरिया, पनिया न भीतरा से निकली सांवरिया, पनिया न भीतरा से निकली सांवरिया। पिया ले के मजवा अनोखा, पिया ले के मजवा अनोखा, कर जाऊ दे बैन धोखा। ना ना ना ना ना बाबा ना, तू चाहे कितनो कहा लेकिन तुहरे बाती का हमके विश्वास नहीं हो। हाँ हाँ हाँ, काहे ना कहबा, मछली का पेट फटा खवैया का सवादा नहीं। राजा जानी ओए होए, राजा जानी, राजा जानी हाय हो, राजा जानी। हमरा दही में कोई तरह से निकाल तन को पानी, तो राजा जानी ओए होए, राजा जानी। अच्छा भाई, इतने रंग से कहा था तो ई बतावा कि आपन दही हमके उधार देबू कि नगद देबू। हे बाबू पहले करावा बोहनिया, हे बाबू पहले करावा बोहनिया, बासी मुहाई नहीं कैली दुनिया, बासी मुहाई नहीं कैली दुनिया। ले खराई भैल ओखा, ले खराई भैल ओखा, कर जाऊ दे बैन धोखा। ले खराई भैल ओखा, कर जाऊ दे बैन धोखा।